وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا تنی اوم داوی که انجلیو بویدانا بووا للای کتری شوا پولیز لدوی اگر رابو اوی بی خطنی و بندی خانا رومیر زود دو دلبو لوی که شارکی جیبی علی پیش اوی بچت لی انجلی تاو پاکانی خوی بکاد زوریش بیری لیم گرفته اکردوا بلان دانتی هاوری ویلی کردبو بچت ناو عربانی کوین ازانی برو فینسیا اروات تصور من دکات دبرد گاری بکن پیش تقینه و زور باشه او که تا هموش تیل نو اتی بله همو یلا زوکا بابروید بیکو رو ایتر نتوانین دوباره انجلی تا ببینین و لفن لفن نبگم رومیو رومیو ورده لی رومیو نه عربانه که با کام روی گروی ابه با چه توبه برا ها ها هستا اونکه پولیس اولی را چی دکن؟ ام صندوقانه بو ایو ایو چی بو ایما؟ بابزانم چی تیده ایم؟ دیزو کن باشا باشا گورم هر ایستا فرانکو صندوقه نیشانده راوستا اویان نا اوام نیشانده گورم همو صندوقه کن وکو یکن کاد بفیرومه دا باشا بابا دلی توبه ها؟ واجهر کرسی نو تن هیناوا وره هم تختیج بپشکنا پیویز ناکا پیویز ناکا بیان هینا جوره با زور باشا زو باوی بینا جوره با آیشتی چی چند باش بو قد باورم ندکرد و با آسانی بگین جوره و دی زوبا با گوره کمان بینی نداره و گورم اوه او بواد و اکوتن ها خواهم زانی گیراون گرین گوه ایستا حاتین تا اون بارکه رد کرده کن برمو ورده و گورم زور چاکا چوم چی نداره و تا پیوانی پولیس نمان بینن تقمنی من هنو تقمنی؟ ادبای نداره و ناوی چگل تختکان پاشانیش من که کده تقینی نوا جان خو اما هم تقمنیه من چی بکم سر سر میوان من هیل نام سنقا بخیر بی ایم نالی چوک بخیر بی ایوانیا چی؟ اتوی با پولیس بلی که کورا کمان دزو پاره بردو علم آلوه بلام اگر رومیو بجیرید او ایمه ای زره ناکی خواه و راستم انجلیو کوری منه بلام رومیو هیچ گرنگیشی با من نیه راستا کابرا او چی با؟ هیچ نیه حد دمید بچن با سر کار اما لیست یک مال سرومیو دانا و پیش من بزنیاری تو شه های کرالی رب مین روا عجلیج نکی ها درستا او دتانو ای رب تقین نوا بخوا وقت رشا خوال لگال ایسا هموش دیگ آماده گورم برو نو تختکا باش در چون من تقمانیکا هموی کرده گره ارچنده شوینکا تسکا والا من ساره دکم اما دو اسیانتی جیان تا ای کرده باب روی زوکم در پیه کب کنوا زوکم اگینا اتقیتوا دباشا ایستا شوی رومیون پی بلی بلام او چی او دودلیا دلیل پولیس دا ترسی اخويا جان اتقيتو تشبكم هوان ندم پولیس تقیتو چی هم بسرده من توم خوش ویستو هم زنی کروی کی باشید بلا من زور حالا بوم تو دیگه که زور پیسی رومیو او فرپاره چی زور زوری دیوام گارم هیچ کمن نبه دیگو من با ایدوزی نوا او هشتن لو ناسیه ما و پیویست باش دو بگرن باشا براستی شده چی پیکنی نویه برم دا یه ایست پیان بلم دست خوب آورم تو جوره میوستینن ام دالتی کردوا رامیو مامستا زورا کن اگیناش و نکه تقیتوا رجیه کی زور لطقه من لجلو بنکه کدان روا تقه منی؟ بله پشکم اگی تریش لطقیتوا من حزناکم جمله سیرو کم دالانه بیتی گیشتی؟ کنو کسی؟ یلا زوکن را کن لیرا یلا زوکه دی با پیشم که ببندی خانه دی؟ کتا لیده کم باورم پیبکن زوکن را کن لیرا اگی نه اتقیتوا باورم پیبکن ابي وعرباني لا شو خوش عبده او تاب كوه روميو لا شو ايه قلات ولا رقام دي وتب روميو لا شو ايه ها دانتي روميو لنا بنكي بوليسا دي برو برم دا زوك الراك الليرا ها زوك الراك الليرا زوکت خواهمان ساگیان برو دروا یلا باراتی با خواهلا کافی که باش هفی کاکی پولیس امر رگه من لگی رو نتوانین درچین که یارمتی من ده باشا تاویستا که ها بگه پولیسیان تقانده و او درو تا دورم یه مشتیوانه خیم زور باشا پس داریم تختکن میدوه چیان تیزایا دایی صندوقه کن بپشکنن شتوتين ها روميو اخ سرم اه تو سلامتي اه وچی روی دا گورم تقینه وچی گوره روی دا اوی پیشتر رومیو اگه داری کرد بوینه ما رومیو رومیو تو لکویت رومیو هسته کرم هسته سکالی دکم تو سلامتی شواز با خواز این دو خیره کن پزیشک بان کن گوه بگرین رومیو که دنیو دستی پولیس تکانه و او تو براسته بله خان مکم الان رومیو کاری زد درسناکی انجام داوا چون که بنکی پولیس تکاندو توا رومیو برو بسری تانسه گیره ابی چی بسر به بخواه سابو باشو قینه بس دزه بدره خواه همو پرکانی توی دزی ایو بودو تن زنی ما دزه من که یکم زر بینم زنی ما دزه بیلانه کم سری گرد من سر کوتم بسری رومیو آی رومیو جان براسی جانی همو من درزگار کرد کوری باش بلا من کسی که زور تو سلامتی سپاس بخوا زور سپاس بخوا بلا استاچونی باشم است اتوانم بچم سر برسترین دو کلک شارکا زور به اخل مبا تو بیلی شکار مکره و کروشیرینم خمد نبی مونسا اما چی تا؟ ایا هم پولیس کن سلامتن؟ هنده کن بریندار بون بلان بگشتی باشن ها؟ زود باشا بیکر لچو قدیلانم اکی تو لبرتی دا گریه پیدل تیتا خوره کی بس آز بی نخیر من دور قدر سوزی من دالانه کمک تاوره که زور باشا آیا هر هموتان سلامتن؟ ایمه باشین گورم رومیو جیانی همو منی رزگار کرد گورم؟ رومیو دموی بسراتکم بدریجی با باز بکی زور زور باوردی زور باشا استا پیویست از زنیار یکان بلی بلام اگر با من در کود کتوش لگلم دستی او ناتارین بندت بکی رومیو پیش هموش تیک پی من بله تو ده توانی راکی و لدست من درتی بلان بوت ما بسته گر رای و ناو بنکی پولیس نمی و رابکم چون که من هیچ حاله یکم نکردوا باش اگر تو من خسته بندی خانه زور باشا من لیر امین ما هر انجامی کش رو بده بیره چی لیده کم آوا تکایه کمیک باسته دمیوه در باری او کشه قصه لگل بکم روسی لیکولین وکتو نروا لگل رومیو ایما حاکی شهدی لسر بدهین او چی تا عزیزم پولیس گورم من زوردم خوشم که ام دزادرم دتال دست بسر گرد که همو پاره ایمه دزیبو سپاس آندکم اوه چی با گورم رومیو اشتادانی با دزکا و دانه ناوا پیوستا با توندی دار کاری بکنو بزور پیوستن مینین او کورا کورا چی رخ کارا بیدنگ با لیبدا گورم لیبدا بس ایتر واز بینا رومیو پاره همه اینت زیوا تماشا کن او پاره دزیوا اجینا چه پاره داد دزی تیمنا چه تو دزانی انجیلیو ایو بوش اوی سیر مخن او تا رومیو بو پارکانی هموی دسی نا کورکم اتو دسی رومیو دلی پارم ندزیوا منیش للاین خوم و باوری پیدا کم اروها منیش من راستی کم هموی پیوتون راستی چی تو بست چی باوکا اتو یکلی چی انجلی تا توی بینی و پارکانی نلاو جانتای رومیو دانه و هموشی پیوتین کورکم ایراب زادم داوی لبوردن لرومیو بکده تو چون او همه درویت بسر من دا کرد استبزانم ها شرم ناکی لخود بیم بله انجلی برز روسی دتوانی شاهدی بدهی لسر کراکت که پارکانی دزیوا من بر پرسیارتی حال دگرم وار خوشم چاره سر یو کشه دکم دای زوکا برم ددکا تو توشی شرم دارید کردم آبرود بردم دی پیشم کوا دایی ابری یک اگنفشی هم زررانم دا داوای لبردن لو کشانه دکم که با من دروس کردن زور اگه داری خود به رومیو بسر چاو رومیو دانتی ام پرسیت یه سر خود ده پیچاو ها؟ ها؟ تزده برینه رومیو اگر پیت خوشه لگل ایمه بمینی تا و اوه ده توانید اگی نه برو با خود آزادید تخوا؟ اها هر کاد یک حضرت کرده توانید سردان من بکید و ده توانید سردان انجلی تایی کچم بکید تو هاوری ایکی خزانه کمانی و دل خوش دوین حرکات یک بید من آزادم؟ ها؟ بوستا رومیو کسی که گرین که یک عویس پاسیف که اویش دانتی هاوری تا یرمتی که زوری پولیسی دا تا کتاوان بارکان دزگیر بکرد زور پاستا کم گورم رومیو آقا داری خود بهش تبرین نکه چنگ نبا تو من آزادم ایست اطفالم انجلیتا ببینم انجلیتا من هاتم انجلیتا رومیو هر لام روژوا روسی هستا بلا بردنی درگا اسنیکی جورکی رومیو سر لنیو چاکی کرده و بو اوی ببیتا جورکی جوان رومش کار کدنی لگر روسی هاو بجرد بو پاری ازادی و لگلان دا بجی بخوشی وانم بدو الفريدو ابقرم الفريدو من هاتم تشاوريبا پش اوی رومیو آزاد بوله همو کشکانی رزگاری بو خو یکلا کرده و بو گران بدوه افریدو لو کاتوی که بو یکم جار پیمانی هاوریتیان لگل یکتری بست بوله یکم روشیان لمیلانو نیبینی بو اوی راستی بی رومیو سر اکوی لدوزینوی افریدوی هاوری خوشویستی و بو جاری کنیو کودبنوا